Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 stycznia. Jest 17. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Przewodnicząca Komisji Europejskiej wzywa koncerny do dostarczenia szczepionek do krajów wspólnoty zgodnie z umowami. Kajten P. za zabójstwo lektorki języka włoskiego dostał dożywocie, proces i uzasadnienie wyroku są tajne. Francuski MSW chce delegalizacji ruchów narodowców, którzy sprzeciwiają się przyjmowaniu migrantów. Zmarł Polak, który od listopada 2020 roku leżał w stanie wegetatywnym w szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Sprawa jest jego podłączenia do aparatury podtrzymującej życie była przedmiotem sporu sądowego. Wczoraj wieczorem szpital poinformował rodzinę, że stan mężczyzny znacząco się pogorszył. Przewodnicząca Komisji Europejskiej wezwała firmy farmaceutyczne do wywiązania się z zobowiązań i dostarczenia szczepionek przeciwko koronawirusowi do unijnych krajów zgodnie z umowami. Ursula von der Leyen mówiła o tym w wystąpieniu podczas obrad Światowego Forum Gospodarczego. Najpierw problemy z dostawami na czas miały firmy Pfizer i BioNTech i zmniejszone liczby dawek dotarły do państw członkowskich w ubiegłym tygodniu. Teraz koncern AstraZeneca informuje, że jego dostawy do Europy będą mniejsze w pierwszym kwartale. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała, że Europa zainwestowała miliardy, pomagając w opracowaniu pierwszych w świecie szczepionek przeciw COVID-19. Teraz firmy muszą dostarczyć szczepionki i dochować swoich zobowiązań. Dlatego tworzymy mechanizm przejrzystości eksportu szczepionek. Komisja chce mieć pewność, że firmy, które zapowiadają opóźnienia dostaw na unijny rynek, nie eksportują szczepionek do krajów spoza wspólnoty, które są gotowe płacić więcej. Komisja będzie więc wymagała od koncernów farmaceutycznych produkujących szczepionki na terenie Unii, by rejestrowały z wyprzedzeniem zamiar eksportu poza wspólnotę. Propozycja w tej sprawie ma być przedstawiona pod koniec tygodnia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dożywocie dla Kajetana P. za zabójstwo lektorki języka włoskiego. To wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Orzeczenie zapadło po 4-letnim procesie. Jak mówił Przemysław Nowak z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, decyzja sądu jest zgodna z oczekiwaniami oskarżenia. W zasadzie kwestia sprawstwa nigdy nie budziła wątpliwości. Tutaj jest bardzo obszerny materiał dowodowy zgromadzony w zasadzie bezpośrednio po czynie. Kwestią sporną była kwestia poczytalności. Uzyskaliśmy w tym zakresie kilka opinii i ta kwestia była problematyczna. Ostatecznie udało się przekonać sąd, iż oskarżony nie jest osobą chorą psychicznie, ponosi winę i może odpowiadać karnie za swój czyn. Wyrok jest nieprawomocny, obrona zapowiada, że złoży apelację. Proces odbywał się z wyłączeniem jawności. Niejawne było też uzasadnienie wyroku. Katarzyna J. została zamordowana w lutym 2016 roku w swoim mieszkaniu na warszawskiej Woli. Po zabójstwie Kajetan P. uciekł za granicę. 2 tygodnie później został zatrzymany na Malcie. Do 22 lutego można zgłaszać uwagi do unijnej umowy partnerstwa, czyli dokumentu, który określa, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021. 1,27. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda wyjaśnił, że z umową partnerstwa można zapoznać się na stronie Funduszu Europejskiego w PL. Tam również jest formularz do przekazywania uwag. Do 22 lutego trwają konsultacje, czyli poprzez formularz kontaktowy na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl może każdy zgłaszać uwagi. My wszystkie uwagi analizujemy, już widzimy, że sporo jest bardzo takich rozsądnych, które należy wziąć pod uwagę. Nowa perspektywa różni się od poprzedniej. Duży nacisk został postawiony na wykorzystanie środków do polepszenia jakości powietrza i transformacji energetycznej. Francja chce rozwiązać organizację narodowców sprzeciwiającą się przyjmowaniu imigrantów. Przed tygodniem jej członkowie zorganizowali akcję pilnowania francuskiej granicy w Pirenejach. Francuskie MSW potępiło to działanie i zapowiedziało wszczęcie procedury w sprawie delegalizacji ruchu. Szef francuskiego MSW Gérald Darmanin wyraził oburzenie działaniami organizacji Pokolenie Tożsamości, które nazwał skandalem. Dodał, że ruch podważa zasady republiki i zlecił wszczęcie dochodzenia w sprawie jego delegalizacji. Nie będę się wahał w sprawie rozwiązania organizacji, oświadczył Gérald Darmanin. Przed tygodniem aktywiści ruchu Pokolenie Tożsamości zorganizowali operację pilnowania francuskiej granicy w Pirenejach. Narodowcy zablokowali przejścia, z których korzystają imigranci przybywający z Hiszpanii. Aktywiści korzystali z dronów, aby nagrywać nagrywać nielegalne próby przekroczenia granicy i przekazywali taśmy policji. Akcja odbywała się pod hasłem Brońmy Europy. Narodowcy tłumaczyli, że celem operacji jest walka z napływem migrantów i z zagrożeniem terrorystycznym. W 2018 roku narodowcy przeprowadzili podobną akcję w Alpach na granicy francusko-włoskiej. Sąd uznał wówczas, że działania aktywistów były zgodne z prawem. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowa część serwisu, Krzysztof Łoniewski. To w polskim narciarstwie alpejskim wydarzenie niemal epokowe. Maryna Gąsienica Daniel uzyskała najlepszy czas drugiego przejazdu w konkursie Pucharu Świata w Supergigancie w Kronplatz. Oczywiście ktoś powie, że ostatecznie była 11, bo w pierwszym przejeździe popełniła poważny błąd, ale skoro w finałowym była o prawie pół sekundy lepsza od zwyciężczyni francuskiej Tessy Worley, która w zawodach tej rangi wygrała po raz 14 w karierze, to naprawdę wiele znaczy. Przypominamy, że narciarstwo alpejskie ma kilkudziesięciokrotnie większą konkurencję na świecie niż skoki narciarskie. Pozostajemy w realiach zimowych. Rajd arktyczny, druga runda Mistrzostw Świata WRC odbędzie się, tak jak niedawno zakończona impreza w Monte Carlo bez udziału publiczności. Wszystkie odcinki specjalne odbędą się za północnym kołem podbiegunowym. Rajd w Laponii po raz pierwszy znalazł się w kalendarzu cyklu mistrzowskiego. To skutek odwołania zimowego rajdu Szwecji. W kraju dziś spotkanie PGE Skrybełchatów z grupą Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle, ale nie w siatkarskiej plus lidze, ale w drugim turnieju Ligi Mistrzów. Mówi libero Zaksy Paweł Zatorski. Cieszymy się, że znowu spotykamy się ze Skrą po raz kolejny w tym sezonie. Każdy mecz z mocnym zespołem, myślę, będzie procentował w przyszłości. Myślimy tylko i wyłącznie o kolejnym spotkaniu od początku naszej przygody i współpracy z Nikolą. On nastawia nas właśnie w taki sposób, żebyśmy skupiali się tylko na swojej grze i myślę, że to nam bardzo pomaga, bo niezależnie od tego, co gra przeciwnik, czy potrafi zagrać jednego, dwa, czy nawet trzy fantastyczne sety, to my grając swoją grę jesteśmy w stanie rywalizować z tymi silnymi zespołami. Paweł Zatorski mówiąc o Nikoli, mówił o Nikoli Grbiciu, trenerze ekipy z Opolszczyzny i nawiązywał do niezwykłej serii Zaksy w plus lidze. Mistrzowie Polski są niepokonani w rozgrywkach. Zwyciężyli w kolejnych 19 spotkaniach. Czapki z głów. Mecz w Bełchatowie od 20.30. I nie zmieniamy dyscypliny. Światowa Federacja Siatkarska zapowiada, że tegoroczna Liga Narodów z wiadomych względów zmieni formułę i zawody nie będą się przenosić z miejsca w miejsce w różnych częściach świata. Odbędą się w tak zwanej bańce. Co to oznacza w praktyce? Skoszarowanie 16 reprezentacji w jednym kraju na prawie półtora miesiąca. Spore wyzwanie i dla organizatorów, i dla uczestników. Lokalizacje w przypadku pani i panów zostaną podane w lutym. My podamy kolejne wiadomości sportowe po 19. No to jeszcze w pogodzie. Mamy dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady śniegu, najbardziej intensywne na wschodzie i podobnie będzie w nocy. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, no i opady śniegu. Głównie na wschodzie. Temperatura od minus 5 do minus 1 stopnia, na Podhalu trochę chłodniej, około minus 8, a lokalnie w Dolinach Podkarpackich to nawet około minus 11. Cieplej tylko w pasie nadmorskim, tam jedynka. Na plusie. Miejscami drogi i chodniki mogą być śliskie, proszę uważać. Wiatr słaby i umiarkowany, czasami może być porywisty. Zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimy się. Lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. 9,5 minuty po godzinie 17. Anna Regulska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki.

interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just echo. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know. I'm not your friend. Minut po godzinie 17. Proszę Państwa, w szpitalu powiatowym w Jarocinie personel walczący z pandemią COVID-19 otrzymał niecodzienne wsparcie. Psa, labradora. Pies wspiera medyków psychicznie i duchowo. I to jest ewenement w skali kraju. Projekt został nazwany Pies na stres. Do Jarocina wybrał się Rafał Regulski. Jak pan patrzy na tego pieska tutaj w szpitalu? Bardzo dobrze. Tak, zawsze się przywita, jak przychodzi tutaj, przed chwilą słyszeliśmy, tak? Bardzo miły akcent w szpitalu. Nie wiem, za jaką pensję pracuję, nie wiem. Nie, to wszystko jest wolontariat, dający dużo satysfakcji. To, że ten przepiękny, biszkoptowy labrador znalazł się w szpitalu, potrzeba. Stwierdziliśmy, że to, co dzieje się wokół nas, czyli ten permanentny stres związany z naszą pracą, przekracza możliwości kompensacji tego. Wyjaśnia dr Maciej Naskręt, opiekun psa Denvera i zarazem kierownik oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalu powiatowym w Jarocinie. Lekarz przytacza angielskie badania, według których aż 40% pracowników oddziałów intensywnej terapii już po pierwszej fali pandemii miało objawy stresu pourazowego. To, co w tej chwili jest tym olbrzymim stresem, to jest, myślę, ta olbrzymia umieralność tych pacjentów. Czasami człowiek może wyjść do księżyca i też się nic nie da zrobić. Trzeba się teraz zmierzyć jeszcze z informacją, którą trzeba przekazać rodzinie. To jest chyba najtrudniejsze w tym zawodzie. To jest mniej więcej to, co powoduje, że przy braku odreagowania ten stres się nakłada na siebie. Po miesiącu obecności psa w szpitalu wygląda na to, że to działa. Denver przynosi ulgę. Ten pies praktycznie nie ma w sobie agresji. On sam niejako wchodzi w te interakcje z ludźmi. Chodź, siad Denver. Łapa, jedna łapa, tak, druga łapa. O, pomrukuje. Tak, no pomrukuje, jest mu dobrze. Leży sobie. Drapiemy go tutaj po szyjce, więc nie wchodzimy na salę chorych. Bardziej medycy przychodzą do nas, niż my chodzimy do medyków, a poza tymi sesjami przebywa u mnie w dyżurce, gdzie też ma zapewnione miejsce do odpoczynku. Te sesje, aby były takie efektywne, to wystarczy 15 minut, no maksymalnie 20 minut. Ludzie to czują, ludzie zaczynają się uśmiechać, na chwilę zapominają o tych ciężkich sytuacjach. No super, smakołyczki. Lekarz Eugenia Pawlak. Bardzo lubię Denvera. Przyjemnie jest do niego po prostu się przytulić, poczuć jego ciepło. Swoim pyszczkiem fajnie właśnie potrafi tym nosem takim wilgotnym dotknąć ręki, dłoni. Przemiłe to jest. To pani doktor, po takim kontakcie z pieskiem, jak się pani czuje? Bardzo dobrze. Takie przytulenie, pogłaskanie, te emocje, które gromadzimy, wykonując naszą pracę przy pacjentach, gdzieś po prostu uciekają na ten moment. Super pies, ekstra, dobry pies, tak. Denver waży prawie 37 kg, więc jest się do czego tulić. Niecodzienna misja tego labradora spowodowała, że coraz głośniej mówi się w ogóle o obecności zwierząt w szpitalach i ich dobroczynnym wpływie nie tylko na lekarzy czy pielęgniarki, ale też na pacjentów. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 20 po 17. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o noc. nonsense. Niebo skłonął, stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. Koteluk. 23,5 minuty po 18, 22 i 7 trójek. Śniegu brak całkowity na polach, łąkach między Nerem a Wartą, a w lasach obudziły się borsuki. Teren zbiornika Jeziorsko, setki gęsi zbożowych i są żurawie wydają przepiękny klangor. 53 dni zimy jeszcze do wiosny. Ho, ho, ho. Ale jakby pan mógł przez ten czas trochę tego klangoru tam nałapać, jakoś gdzieś do słoika, może do butelki i przysłać. Byłoby fajnie. So fine, so nice. Oh my.

co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Robinson to grupa The Lemonheads. Zapraszamy do Trójki. 19,5 minuty pozostało nam do godziny 18. To teraz cofnijmy się w czasie. Sporo. Zawalone domy, wypalone ściany. Tak wyglądało centrum Warszawy po zakończeniu II wojny światowej. Apokaliptyczny widok, którego symbolem był zniszczony Zamek Królewski. Właśnie mija 50 lat od rozpoczęcia odbudowy tego gmachu. Był to finał wielkiej akcji przywrócenia Warszawie starówki. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ludzie, którzy na przekór wszystkiemu podjęli się tego zadania. Monika Suszek. Dopiero po 26 latach od zakończenia wojny zapadła decyzja o odbudowie Zamku Królewskiego, a ten po bombardowaniu miasta w 1939 roku został pieczołowicie odbudowany w oparciu o uratowane fragmenty. Mówi dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Fałkowski. Kiedy Państwo popatrzycie na tego maszkarona, proszę zwrócić uwagę, jaką tonacją złota różni się od pozostałych. Jest szary, matowy, zczerniały. To jest ten maszkaron prawdziwy, wykuty, wycięty we wrześniu 1939 roku. Powojenna odbudowa Warszawy była pierwszą w historii świata próbą rekonstrukcji całego historycznego centrum miasta, a nie tylko jego najcenniejszych zabytków. Dodatkowo dla części urzędników i osób decydujących wizja rekonstrukcji stolicy kłóciła się z planami miasta na wskroś socjalistycznego. Warszawa odbudowuje się od parteru. Wśród martwych na pozór ruin, pod szkieletami wypalonych budowli, mrówcza przemyślność mieszkańców stolicy dźwiga do życia parterową Warszawy, sklepów i zakładów gastronomicznych. Dopiero starania architekta, profesora Jana Zachwatowicza, doprowadziły do prac odbudowy Starego Miasta. Kiedy profesor Zachwatowicz wrócił do Warszawy po 17 stycznia 1945 roku i zobaczył to zburzone miasto, stwierdził, że bez Starego Miasta Warszawa no nie będzie Warszawą. Warszawski przewodnik miejski Arkadiusz Żołnierczyk. To nie będzie to miasto, które rzeczywiście jest stolicą Polski. Uznał, że Stare Miasto musi zostać zrekonstruowane. Ale wśród planów odbudowy nie zabrakło również istotnych zmian, jak na czasy powojenne, bardzo ryzykownych i wymagających, mówi urbanista profesor Wojciech Suchorzewski. Wyzwaniem był Pałac Lubomirskich. To była orientacja wschód-zachód, z pałacu prostopadlej do Marszałkowskiej, ale powstał pomysł, żeby oś Szasta kończyła się Pałacem Lubomirskich. I wobec tego ten pałac obrócono o 90 stopni. Proszę sobie wyobrazić, że duży budynek, długi budynek, postawiony też na kółkach, na wrotkach i przekręcony o 90 stopni. Dzisiejsza data inauguracji obchodów przypomina o determinacji ludzi, bo dzięki niej Zamek Królewski powrócił na mapę stolicy. W ramach obchodów zaplanowano m.in. serię wystaw z dziełami sprowadzonymi z zagranicy, a także ze zbiorów polskich. Rozpocznie ją ekspozycja Arcydzieła Watykanu. Kolejna wystawa przypomni historię Konstytucji 3 maja, a następna sztukę holenderską czasu Rembrandta. Podstawowa odbudowa zakończyła się w 1984 roku, choć prace wykończeniowe trwały jeszcze długo. Ostatecznym zwieńczeniem rekonstrukcji było otwarcie w 2009 roku odtworzonych arkad Kubickiego. Zamek wraz ze Starym Miastem w Warszawie został wpisany w 1980 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dodajmy jeszcze, że Polskie Radio jest patronem medialnym obchodów 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego. Powietrza pełna, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko dół. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie obuwie za twój, twój dotyk. Się w porę poznał, że już pora iść. Może by na noc zostać, może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, a jak dobrze mi. Chyba już muszę iść. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki półdrogi, półstan. Niby fur, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy, bo tam ostatnie obuwie za twój, twój dotyk. Jak dobrze mi, dobrze. Igor Walaszek. Jak dobrze, mówią niektórzy, jak niedobrze, mówią inni, komu bije dzwon na osiedlu Ustronie w Gnieźnie. Okazuje się, że od zeszłego tygodnia, po około 30 latach istnienia parafii, no nikomu. Proboszcz wyłączył dzwony po protestach części mieszkańców, że są za głośne. Nie wszystkim się to jednak spodobało. Komu ich brakuje, sprawdzał Rafał Muniak. Przepraszam, ja mam 90 lat. Ale te stare jędze to są najgorsze. Im wszystko przeszkadza. Mieszkańcy osiedla Ustronie w Gnieźnie nie mogą zrozumieć, komu zaczęły przeszkadzać dzwony na osiedlowym kościele, które biją już niemal od 30 lat. Na tyle ksiądz proboszcz był uprzejmy i delikatny, że nie dzwonił o 7 rano, nawet w niedzielę, dopiero o 9:30, 10:30, więc jeszcze przeszkadzały ludziom, to naprawdę wstyd. Osobom, które tu blisko są, bo kiedyś też tu mieszkałem bliżej, to faktycznie dosyć mocno słychać rano. To jest przyjemne odgłos bicia dzwonów radośnie, budzi się dzień. Jak hałasują przepiękna młodzież o 1:00 i 2:00 w nocy, to tego nikt nie słyszy. W sprawie zbyt głośnych dzwonów skargi od mieszkańców otrzymywał Urząd Miejski w Gnieźnie. Skarżyli się na to, że te dzwony są zbyt intensywne, zbyt głośne, zbyt często dzwonią. Przyznaje rzeczniczka urzędu Anna Dzionek. Sprawiają, że denerwują się zwierzęta. W związku z tym naszym obowiązkiem jako Urzędu Miejskiego była reakcja. Wszystkimi sprawami się zajmujemy. Czy te dzwony tutaj z tego kościoła straszyły zwierzęta? Bo widzę, że pani z takim małym pieskiem. Nie straszyły zwierząt. W ogóle nie bardzo rozumiem, dlaczego te dzwony zostały wyłączone, bo naprawdę nam to zupełnie nie przeszkadzało. Pani piesek taki mały się bał tych dzwonów tutaj? Nie bał się. I nie rozumiem tych donosów czy skarg na te dzwony. A jednak dzwony zamilkły. Po rozmowie z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska ksiądz proboszcz te dzwony wyłączył. Ja konfliktów nigdy nie chciałem generować i nie jestem człowiekiem konfliktowym. Wyjaśnia proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Walkowski. Jeżeli komuś coś przeszkadza, chcę to zobaczyć, po prostu sprawić, zobaczyć jak jest rzeczywiście. Ale decyzja o wyłączeniu dzwonów nie jest ostateczna, przyznaje proboszcz. Urząd Miasta mnie informuje, że ma obowiązek powiadomić Wydział Ochrony Środowiska w Poznaniu w celu przeprowadzenia kontroli. To ja do czasu przeprowadzenia tej kontroli odpowiadam na ten zarzut, bo nie chcę łamać prawa, jeżeli ono jest łamane. Więc sprawdzimy, jakie jest natężenie decybeli i wszystko będzie tak, jak powinno być, także na spokojnie. Ja nigdzie nie powiedziałem, że definitywnie są dzwony wyłączone. I na te decyzje niecierpliwie czekają też mieszkańcy osiedla, którym dzwonów brakuje. Nam jest bardzo smutno, bo dla mnie głos dzwonu to jest radość. Jak rano zadzwoniły te dzwony, myśmy radośnie wstawali. Zawsze to był taki symbol tej niedzieli, że te dzwony biły. No zawsze był ten klimat, a teraz no trochę tego brakuje. Jak Polska długa i szeroka, takich spraw nie brakuje. W blokowisku na osiedlu Ustronie w Gnieźnie mieszka kilka tysięcy osób. Czy hałas generowany w ich mieszkaniach spełnia normy określone w przepisach? To okaże się po przeprowadzeniu kontroli. Dodajmy, że to nie jedyna taka sytuacja w ostatnim okresie. Pod koniec roku jedna z poznańskich parafii na Wildzie dostała mandat za zbyt głośne bicie dzwonów. Pomiary wykazały wtedy 57 decybeli, a więc o 2 za dużo. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. That the nights remain